Ba, musikaren plazara gerturatu gara, orain arte liburu tartean ibili ondoren, ba, Landako gunearen beste alde honetara etorri gara, zain zuzen ere Landako gunearen erdi-erdian kokatzen da Durangoko azokaren areto nagusia, eta alde batera ba, liburuak uzten ditu, eta bestean berriz ba, musikariak, eta bentsi musikaren plazan pasabideak jota goraino beteta esaten den bezala, eta bentsi ikuste ditut, ba, izugarrizko ilarak aurrean dituztela, ba, Entol Sarmientoko kantariak, diskak firmatzen eta argazkiak ateratzen, Gatibukoak ere bide beretik doaz, bulegokoak ez dira atzean gelditzen, Zutagarrek ere badu nahiko ilara, Aiora Rementeria ere orain ikusten dut pixka bat aurrera egiten dudalaz, eta Kekoak ere hortxe daude. Eta bazkenean esan bezala musikaren plaza hau beteta, eta bertan dauden musikariekin hitz egin da, ba, batzuk berriz konten, berriz ere Durangoko azokaren ohiko formatu honetara itzulita. Peio Reparaz, Zetak taldeko kantaria. Mene, Jesucristo meneoa dago, oso oso pozik gaude, ez? Azoka ematen ari den guzti honekin. Eta jo, ba, egia da, nik urte asko dramatzat, ona etortzen, eta azkenean aurten berriz ikusteak hau, azken urtetan ez ditugu ikusi irudi hauek, hain beste jende hemen, hain beteta, gora, bera, eta hau berriz ikusteak poz handia ematen du. Egia da aurrek urtean eta hemen izan ginela, eta hori ez dela gutxi, baina orain bai benetan sentitzen dugula azoka bueltan dela. Musikariak plaza honetan egoten diren bezala, ba, behien disko berriak aurkeztuta izaten dira, eta horietako bat Ezpalak taldea dugu. Eta ekarri dugu, ba, diska berria hortzaina hotz izenekoa, bai CD formatuan, bai vinilo formatuan ere, eta, bueno, baita ere dauzkagu diska zarra, Kolpatu Topatu, Ezpalaken lehenengo diska ere bai. Baina badira disko berriarekin lehenengo aldiz plaza honetara etorri direnak ere. Esti Markez, esan behar da aurreko urtean egon zela, baina lehenengo ohiko Durangoko azoka du hau. Bai, aurreko urtekoa izan zen pixka Durangoko azokak ezurretazkoa, ez? Nahiko gogorra izan zen aurreko urtekoa, aurtengoarekin ez daka zer ikusirik. Aurtengo lehenengo biegunak oso ondo jundia, eta bueno, aber hirugarrena, baina espero dut baiet. Egia esan oso pozik nago, azkenean jendeare bai etortzea izu, esatea, ba, entzunde, igual ez dizu diskoa erosten, ez? Baina bakarrik etortzea, entzunde diskoa, gustatu zait, edo zorionak, edo animo, edo ez dakit. Behintzat, ez dakit, da gehiago ba, alde zuitzen jendeak inda, aurreko Durango kasuka zen nahiko hotz alde hortatik. Orduan, oso pozik alde hortatik, oso politia ide izaten. Esan behar da, musikaren plazan gaudela urtengoan, Durangoko azokak, ba, musikariei, ba, beste gauza batzuk saltzea ere utzi dizki orain arte, ba, behaien kantuak edo gordetzen zituzten euskarriak edo diskoak saldu behar zituzten, eta urtengoan, ba, beste gauza batzuk ere alizan dituzte saldu, ba, hoien artean martxean den zinga, boltsak, kamisetak, aurreko urtean disko berria atera eta urtengo azokara euskarri berriekin etorri zaigu Lier taldea. Ba, bueno, musikalki material berririk ez genekan ez, gure diska aurreko urtekoa da, ba, aurten egin deguna da USB baten sartu diska hori, diska berria, eta USB-ak ere dakar bideo bat zuzeneko batena, ba, orain arte ez deguna argitaratu, eta hoxe da. Eta izan dira, ba, euskarri musikaletatik aparte, ba, beste gauzak ere ekarri dituztenak, Peio Reparaz, Zetak taldeko kantaria. Musika beraren euskarri fisikoak, ari direla beste era batera, bueno, ari dira aldatzen, ez? Egun jende askok digitalki entzuten du musika asko eta bueno, guk aurten arte pieza berezi bat ekarri nahi izan dugu, poster bat ekarri izan dugu, hori izan da gure apostua eta egia esan jendeak oso ondo hartu du, ez? Diskoa baino gehiago ari gara saltzen posterrak eta horiek sinatzen eta jendearekin egoten, orduan ba bueno, aldaketak dira aurten, antza, baina nik uste gauza positiboa dela bai. Ikusi duzuen bezala, ba, urtengoan musikarien artean eskaintza ugariak, kamisetak, boltsak eta denetik, dena firmatzen dute, denekin argazki ateratzen dute, horretarako ilara luzeak aurtengoan, eta ba, musikaren plazatik besterik ez, ikusten dugun bezala, pasabideak beteta, jendea konten, musikariak ere bai, eta asteburura begira itxaropentsu.